Што ж заваяваў міндоўг? Раздробленасць беларускіх земляў, літоўскія набегі на іх, татара-мангольскае нашэсце і нямецкая агрэсія – ўсё тое, што ў гістарычнай навуцы прымаецца за фактары, якія нібыта абумовілі так званае «літоўскае панаванне над Беларусію», трымаецца па сутнасці на традыцыі, якая ідзе ад гісторыка-публіцыстычных твораў 16-го стагоддзя. Аднак іх легендарнасць, як было паказана вышэй, не выклікае сумнення. Немалаважную ролю ў жывучасці міфа аб літоўскай заваёве мела тое, што дзяржава называлася літоўскай. Але мы ўжо паказалі, што ў час утварэння яе назва Літва адносілася не да сучаснай Літвы. Акрамя таго, не варта на ўсе выпадкі гісторыі пашыраць звыклае ўяўленне, што дзяржава атрымлівае назву ад той сваёй часткі, якая дамінавала падчас яе ўтварэння. Заходняя балцкая зямля Прусія была ў канцы 12-го стагоддзя канчаткова заваявана немцамі і пасля анямечана. Аднак назвы сваёй яна не толькі не страціла, але і пашырыла яе на захад. У 1618 годзе Прусія была далучана да Бранденбурга, аднак і пасля гэтага захавала сваю назву, якая перайшла на Бранденбург. Дык хіба на падставе яе назвы трэба лічыць Прусію дзяржавай не немцаў, а прусаў? Нешта падобнае адбылося і з Літвой. Заваяваная Новагародкам, яна таксама не страціла сваёй назвы і стала пашыраць яе на захад, у тым ліку і на сучасную Літву. І таму, як нельга лічыць, што назва Прусія пашыралася з Берліна, так і нельга лічыць, што назва Літва пашыралася з Вільні. Цікава адзначыць яшчэ адну паралель. Як назва прусаў перайшла на ўсходніх немцаў, яны сталі называцца прусакамі, так і назва Літва перайшла на панямонскіх беларусаў, якія доўгі час называліся літвінамі. Прынята лічыць, што ў поўнай назве дзяржавы вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае, другая ўключае ў сябе беларускія і ўкраінскія землі. Аднак ёсць падставы, на жаль, на іх не звяртаецца ўвага, якія могуць гаварыць пра тое, што паняцце «рускае» стасавалася толькі да ўкраінскіх земляў, а паняцце «літоўскае» толькі да беларускіх земляў. Так, калі ў выніку Люблінскай уніі 1569 года украінскія землі перайшлі да кароны, это значыць да Польшчы, і такім чынам больш не належалі вялікаму княству, то летапісцы апошняга, створаныя ў гэты час Красінска, Рачынска, Румянцаўскі, Яўрэйнаўскі і іншыя, называюць сваю дзяржаву княствам літоўскім і жамойцкім. Таму можна зрабіць вывад, што пад літоўскім тут разумеюцца беларускія землі, а пад жамойцкім – літоўскія ў сучасным разуменні. Паказальна і тое, што беларуская мова тады часамі выступала пад імем літоўскай. Так Зізані, тлумачачы значэнне загалоўка сваёй кнігі «Катэхізіс», гаворыць, што по-літовски это оглашение, русским же языком нарицается беседословие. Тут значение слова «литовский» – тоесное понятие «белорусский», якое в свою чергу адрознивается от понятия «русский». Гэтак же и Берында в своем лексиконе белорусскую мову так само называет «литовской». І ўжо ў 18-м стагоддзі біскуп Садкоўскі пагражаў на слуцкім епархіяльным саборы мясцовым папам, якія ў сваёй практыцы ўжывалі беларускую мову. «Я вас кареню, знішчу, чтоб і языка не было вашаго проклятого літовскаго». Гэтыя і іншыя падобныя факты паказваюць, што паняцці літва і літоўскі у мінулым перш за ўсё адпавядалі сучасным паняццям Беларусь і беларускі. Застаецца яшчэ адзін довад на карысць версіі літоўскай заваёвы Беларусі, а менавіта тое, што ў канцы 40-х гадоў 13-га стагоддзя у Новагародскай зямлі стаў княжыць выхадзец з Літвы Міндоўг. Але ці з'яўлялася гэта толькі вынікам заваявання Новагародка Міндоўгам? Для высвятлення такого пытання трэба прыгадаць тое, што многія літоўскія князі і феадалы, пацярпеўшы паражэнне ў міжусобнай барацьбе, перабягалі ў суседнія краі, у Ордэн, Рыгу, рускія землі, дзе былі жаданымі людзьмі, там іх ахвотна прымалі, кампенсавалі страчаную маёмасць. Прыняўшы хрысціянства і атрымаўшы вайсковую сілу, яны нападалі на літоўска-балцкія землі, чынячы там пагром і разбурэнне. Нямала прыкладаў такіх перабежчыкаў у Ордэн прывёў сваёй кнізе Пашута. Цікавы лёс двух нальшчанскіх перабежчыкаў Суксе і Даўмонта, якія, ратуючыся ад трайдзеней Войшалка, уцяклі з радзімы. Першы ў Рыгу, другі ў Пскоў. Яны сталі вернымі служкамі сваіх новых айчын і заклятымі ворагамі сваёй зямлі. Вось што гаворыць пра Суксе нямецкая хроніка. Суксе нарадзіўся ў Літве, прыняўшы хрысціянства. Ён жыў сярод ордэнскіх рыцараў, вызначаючыся храбрасцю і богабаяззю. Загінуў час паходу на Літву. А таксама вядзе сябе ў адносінах да Літвы і Даўмонт, абраны ў 1266 годзе пасля прыняцця ім хрысціянства пскоўскім князем. Вось некалькі вытрымак з наўгародскага першага летапісу. В лето 1764-1266 год «Вложи Бог в сердце Даумонту благодать свою, отомстите кровь крестьянскую и поиде с Пльсковичи на поганую Литву, и повоеваша много, и пособи Бог князю Даумонту с Пльсковичи, и множество много их Литвы побиша, а иние вреце и стопиша. Того же лета на зиму ходиша паки Пльсковичи на Литву с князем Даумонтом. В лето 6775-1267 год ходиша новгородцы с Ельферием с Бысловичем и с Даумонтом с Пльсковичи на Литву. И много их повоеваша. Прыклад Даўмонта паказвае, што з'яўленне ў той ці іншай рускай зямлі князя з Літвы не можа быць доказам заваявання яе Літвой, бо ён мог быць там не як заваёўнік, а як перабежчык ці наёмнік. Адсюль вынікае, што абранне ў сярэдзіне 13-га стагоддзя ў некаторых рускіх землях князёў літоўскага паходжання было сведчаннем не ўзмацнення Літвы, а наадварот, яе распаду і аслаблення, бо яны былі там не яе стаўленікамі, а яе ворагамі. Такім перабежчыкам па ўсім відаць быў і Міндоўг, бо паводзіны яго цалкам нагадваюць паводзіны іншых літоўскіх перабежчыкаў. Важна зазначыць, што ўсе папярэднія звесткі пра Міндоўга характарызуюць яго выключна як наёмніка. Першы раз ён упамінаецца ў дагаворы 1219 года, дзе разам з іншымі балцка-літоўскімі князямі абавязаўся перад галіцка-валынскімі князямі ваяваць супраць палякаў. Гэтак жа сама і ў 1237 годзе ён, паводле жадання Данілы Галіцкага, ваяваў з Конрадам Мазавецкім. У 1245 годзе Міндоўг зноў на баку Данілы Галіцкага ў яго барацьбе з чарнігаўскім князем Расціславам. Дзесьці ў прамежку 1245-246 гады ён быў запрошаны куронамі на дапамогу ў змаганні з немцамі. Аднак пад крэпасцю Амботэн ён пацярпеў страшэннае паражэнне і вымушаны быў адступаць. Крыжакі напалі на яго ўладанні, хаця не ўзялі ўмацаванне, аднак нанеслі вялікія спусташэнні і разбурэнні яго зямлі. Гэта не магло не прывесці да аслаблення пазіцый міндоўга ў Літве, што і выкарысталі яго праціўнікі. У міжусобнай барацьбе, якую яны развязалі супраць міндоўга, ён пацярпеў паражэнне і быў вымушаны ўцякаць у суседні Новагародак. Яўны намёк на ўсё гэта ёсць у іпацеўскім летапісе, дзе гаворыцца, што міндоўг пазней выгнаў літоўскіх князёў за варажство з імі. Значыць, міндоўг помсціў за варожыя адносіны да яго. Для кожнага перавешчыка з Літвы было абавязковым прыняцце хрысціянства. У ордэне заходняга каталіцкага абраду, у старажытнарускіх землях, усходняга праваслаўнага. Тое ж самае зрабіў і міндоўг. Густынскі летапіс пад 1246 годам паведамляе: Міндоўг прыняць веру хрысціянскую ад Востока са многімі сваімі баяры, не па мнозе жа сын яго войшал пастрыжыся ва іначаство. На жаль, гэта летапіснае паведамленне застаецца па-за ўвагай даследчыкаў. І гэта не выпадкова, бо факт прыняцця міндоўгам хрысціянства ад Востока пацвярджае тое, што ён не заваяваў Новагародак, а быў абраны тут князем, як пазней Даўмонт у Пскове. Яму, як заваёўніку, не патрэбна было прымаць праваслаўе. Характэрна, што як Даўмонт уцёк у Пскоў з 300 Літвы, так і міндоўг у Новагародку з'явіўся з многімі баярамі, якія таксама прынялі хрысціянства. Гэта дадатковае сведчанне, што міндоўг быў адным з перабежчыкаў, якія ўцякалі з Літвы з усім сваім родам і акружэннем. Хаця густынскі летапіс і пазнейшая крыніца 17-га стагоддзя, але адзначанае паведамленне бясспрэчна заслугоўвае поўнага даверу. Справа ў тым, што ўсе падзеі, пра якія гаворыцца тут, а менавіта гібель аўстрыйскага герцага Фрыдрыха, смерць князя Яраслава Всеваладавіча, бацькі Александра Неўскага, і прыбыццё пасольства ад папы рымскага да татараў сапраўды адбыліся ў 1246 годзе. Пры гэтым звяртае на сябе ўвагу строгае захоўванне летапісцам храналагічнай паслядоўнасці ў перадачы падзей. Першая з іх адбылася 15 чэрвеня, другая 30 верасня, трэцяя – у восень. Паколькі паведамленне пра міндоўга пастаўлена апошнім, то можна думаць, што яго хрышчэнне адбылося дзесьці позняй восенню ці ў пачатку зімы. Это значыць у канцы года, тады сакавіцкага, на пачатку 1247 года. Менавіта ўказанне дакладнай даты з'яўлення міндоўга ў Новагародку і складае важнейшую каштоўнасць гэтага паведамлення, якога няма ў іншых крыніцах. І таму ў адных даследаваннях гаварылася, што міндоўг з'явіўся ў 30-е гады, у другіх у 40-е, у трэціх у 30-40-е гады 13-га стагоддзя. Вось чаму нельга ігнараваць гэту крыніцу, тым больш што указаная ў ёй дата стасуецца з датамі далейшых падзей. Прыняцце міндоўгам праваслаўя трэба лічыць пачаткам яго княжання ў Новагародку ў канцы 1246 года ці пачатку 1247. Мы не ведаем, хто быў князем у Новагародку непасрэдна перад міндоўгам. Як ужо адзначалася, у летапісе пад 1237 годзе упамінаўся новагародскі князь Ізяслаўль, але нічога не вядома пра далейшы яго лёс. Дакуль княжыў тут, і чаму перастаў княжыць. Пазней, у 1256 годзе, упамінаўся нейкі князь Ізяслаў у Свіслачы. Магчыма, што гэта былы навагародскі князь. Навагародскія феадалы добра ведалі Міндоўга як князя суседняй Літвы. Галоўнай мэтай выбрання Міндоўга навагародскім князем была задума выкарыстаць яго для заваявання Літвы, што ўваходзіла ў планы багатых навагародскіх феадалаў як першае звяно пашырэння сваёй улады на іншыя суседнія землі і аб'яднання іх. У гэты час для навагародка склаліся спрыяльныя умовы. Самае з іх важнае тая, што навагародскай зямлі ўдалося выйсці з-пад залежнасці ад галіцка-валынскіх князёў, у першую чаргу таму, што іх зямля была аслаблена мангола-татарскім нашэсцем. І гэта адбылося недзе на пачатку 40-х гадоў 13-га стагоддзя. Ва ўсякім выпадку ўсе далейшыя дзеянні навагародка выяўляюць у ім самастойную сілу, што натуральна і выклікала супраць яго адпаведную рэакцыю галіцка-валынскіх князёў. У той жа час Літва, як наёмная сіла, значна аслабела. Як адзначалася ў летапісе пад 1237 годам гаварылася аб тым, што Даніла Галіцкі наведзе Літву Міндовга Ізяслава Навагародскага на Конрада Мазавецкого. І гэта паведамленне тлумачыцца так, што з Літвой Міндовга ішоў і Ізяслаў Навагародскі. Дзеля чаго паміж гэтымі асобамі ўстаўляецца злучнік «і», хаця яго ў тэксце няма. І таму гэты тэкст трэба разумець як тое, што Літва Міндоўга была ў залежнасці ад навагародка, што, як мы ведаем, пацвярджаў і Стрыйкоўскі. Менавіта яна і выкарыстоўвалася навагародкам для вайсковай дапамогі галіцкаму князю, гэтым самым зберагаючы свае сілы. Таму і страта Міндоўгам сваіх уладанняў азначала і для навагародка страту Літвы Міндоўга. Такой сітуацыі Міндоўг для навагародцаў быў добрай знаходкай. Пакрыўджаны сваімі суайчыннікамі, ён лепш, чым хто-небудзь з большай зацікаўленасцю і рашучасцю мог заваяваць сваю былую радзіму. Гэты вопыт навагародка быў эфектыўным, таму яго пазней паспяхова выкарысталі полацкія і пскоўскія феадалы. Яны таксама далі прытулак выгнанцам з Літвы і выбралі іх сваімі князямі.